ñu man ak daaw ci ma wax ne boo dajee mu def ku la mën a defar ci yàlla amuloo ko gisuloo ko kon nee na wëñ yëpp nga dem ci la nga xam ne moom ndax yaa ko sëriñ tàmm mooy gars yu baax lañ teg nga yem ci loolu nga ne ko loolu mooy la mu ne mooy sëriñ la bëñ sax mooy sëriñ la boo dajewul ku la yóbbu ci yàlla defar la ci yàlla ba nga defar amuloo ko fële si tubaab ne wëñ yëpp nga yem ci sëriñ demal nga jullee koor ak sabar si yaakaar yàlla soo ko man tam lañ wax waaye kon nga déggee ci ne kon xam gi moo gën xam gi nag da nga koy def ci tëj ndax sariatu bi mu la mayee la la julli ak fii daf la jox bu ngànt amee ndax su fekkee ne ngànt du feebar waaye ñàkk ndox la daf lay soñ ñi nga wut ndox doo toog rek ni ndox am waaye daf naan tàpp ko tan bu caa soñ nit nag bu fekkee ne wóor la ne ne waxtu yi bala muy génn ndox dina am daf naan kon xaarandiko yëpp rek bëgg nga laa su fekkee ne wóor na ne nag ak saa bala ndox di am waxtu mën na faat mu la kon demal nga julli ci gaaw su ko ni la soññe doo toog rek na ndox amul rek na may ci dee waxu la loolu da ngay ut ndox ba amula nga doog a dem kii kon noonu sareet jàngalee la ko ci sareetu noonu lañ nga ko jàng ci xaqiqa ngay wut ku la yóbbu ci yàlla ku la defar ci yàlla donc ut ba noppi nangu caa sonn bu toog rek ne ak saa doy na wala mënta am da koy wut soo ko wutee nag ba nëpp ci am loo ko kon na wa ñëpp rek nga tënku ci sareet amaana sax yàlla mën laa baaxee ci loolu ndax nga bëgg yàlla ak ku kii wut yàlla loola mun na laa baaxee ba yàlla mujj wan la yoon waaye ku wutu dara nag mun naa bañ am dara te dafa xam ne toujours dafa am lu xam ne nit ki moo koy wuti am na lu la yàlla fàggul ba noppi waaye am na loo xam ne moom yaa koy wut yow sa pas-pas ak sa sikte ak sa góorgóorlu moo la koy may te loola ñaar rek mën nañ ko ci tënk muy de luy defar ci addina ak luy defar ci àllaata kenn ku nekk yàlla daf ne sikte woo ko uti ko luy defar ci addina bo waxtu boo xëyee ñëpp si jàmm yëpp bu ñu xëyee luy defar ci addina ci la ñuy xëy ci lañu kon kenn du xëy rek sa yu sa néeg waaye yaa ngi yàkkam ci génn fajar ci njël ya am yoo xam ne ak yu ñu jog sax loo rek tax mu jog ci waaye ci yow mu ku jàmm yàlla tar mu ngee tard wala yaa ngi tard foo ko dégg rek liggéey tax waa di jàmm yàlla gaawal yaa ngi tard gaawal yaa ngi tard foo ko fekk rek liggéey la waa di jàmm yàlla su kon ñoom loolu lañ def ne mooy tard te nag loolu yëpp luy defar tëdd na rek la kat waaye gisal loolu itte bi nga ko jox ba nga xam daf lay jógal nga xaaj guddi gi doo topp doo dara doo tal dara te lépp loo ci jëlee luy defar sa adduna la amaana sax boo xam ne ba noppi la la ci yàlla sant ci mu dagan ak dépensé ko ci yàlla doo ko ci def mais itte ji nga jox loolu rek soo ko itte woon ci yàlla amaana kon ubbi la bul nag noonu nga ittewoo loolu leen ba mu jaral loolu dañu ittewoo ko nag yàlla kon lu raw loola mu jarale ngay jot ci njël ya di tudd sa borom sëñ tubaab day wax ne képp ko xam ne kii jant naa la fekk kii ko lal boo ne am nga soxla waxu la dëgg amoo soxla ci yàlla wax na dëgg de ñu am soxla ci addina amul kenn ci jant fekk ci ko lal su soxla yi addina yi rek ngëm ñoo xam ne la ci gën a bëri ñëpp balay cent cent rek dong dawali loolu kon boo ne am nga soxla ci yàlla di tëdd nelaw ba cent cent soxla sama mënuñoo gëm mukkali soxla sama ñax na la xëy na surit àllaaxiraa tax na te jege lool na loola seytaani moo koy def pour war nit mu mel ni kon nit ki ñaar yii ma wax itteem ak góorgóorlu moo ko caa yóbbu yoonu yàlla nag la ci ëpp doole gën ca mooy zikrullah di bi laal na ci sànq ci laa bëggoon def waxtaan xayru taxaami lil muridi saliki dawaamu diri fil jilaali malik su naa loolu la tubaa ne na dund bi nga xam ne moo gën ci murid bi jëm ci yàlla waxuñ li muy lekk ak li muy naan waaye dund bi jëm ci moom dawaamu diri mooy toqoo tudd yàlla mooy xayru taxaam mooy ngën ji ñam xoolal nag ñam bii nga xam ne dundal jëm ci te bi nga ko jox xoolal boog ittewoo te amuloo ko ni nga cay sonne sana lépp dundal jëmm ji rek ko tax a jox sëñ tubaab ñam li gën ci yow mooy tudd yàlla te ngay xëy soo ba jant bi soo di wax waxe na ba jant bi soo doo si tudd yàlla doo tudd yënt bi da jël jënd te boo xiisee daw wutuloo lekk soo ma rego wutuloo naan te yëgu la sa ruuxu gaa ngi xiif ci yàlla mu ngi màtt yàlla te yëguloo te loolu rek koy maan di tam te moo koy dundalit nag kon loola mag na bàyyi xel mu dellu waxaat ne amaata waamu digri foofu akbaru ñun kulli maa kaana mulisu waxul leneen akbar la wax da waamu digri toqoo laa ilaha illallah wala boog nga ne toqoo tudd yàlla wala boog nga ne toqoo fàttiku yàlla lu ci indi rek baax na ci waaye am na lay nag ci ne laa ilaha illa moo gën parce que lu tax xayru kalaami laa ilaha illa allah afdalu maa qultu ana wala bu ñu xam li laa ilaha illa allah kon moo gën xeeti tudd yàlla yi bëri nañu waaye ba ca gën nag ñëpp baatee nañ ci ne mooy laa ilaha illa allah boobu la suñ tubaa wax waxul jàpp tey bàyyi ëllëg dawaam la wax te kooku la wax te kooku mooy li nga xam ne da nga koy sax te doo ci jógee sax lañu wax lu ca teg ak tubaru moo gën a màgg min kulli maa kaana murisu lépp loo xam ne ci na ma dem ci yàlla wala murit bi dana ko bëri te xoolal jëf yu baax yi dama ko fonkoon di fàttiwu ca benn waaye yëpp la dagaasu teg fële na la bii moo ci gën kon loola mag tay bàyyi xel mu dellu ca teg ne xat kultu zalika bila israari wax naa ko te yelloo ma dëgg foog na jëm moo tax bu la wóore ne moom la soxloo di yàlla yëkkati rek su yeboo nañ la ci weddi nañ la ca def lu nekk waaye gisee nga yóbboo xam ne ñëpp dañu xam ne yaa nekkul ci dëgg suñu Omar da leen wax ne may wax dëgg ñu dama saboté ba di ma nappaaju di ma dëgg moo ma gënal may fen ñu li ma yëkkati ñëpp li tax mu ndax dëgg bu la suufee la rek foog la jëme naka mu tey dëgg gam jàppoon tey yëkkati ko ba ñëpp dégg ko te lu ko yëkkati mooy laa ilaha illa allah jàpp muy dëgg di kon ma tax tubaab ne kon yelloo ma ko def lu ko ñëpp dégg kuy dégg déggal wala ubaali bi sooy inkaar sax nit faaluma na kii diina te nit faaw na wax kon nag yow mi jëm ci yàlla ñay wax moom bu sa yor nit ñoom nañu wax nañu wax nañu def waaye yow xam nga fi nga jëm jama rek xam nga fi jiitu dañuy joxañ di xool ni muy doxee di xool melokaanam parce que dafa jiitu si gannaaw kay kenn xoolu ko parce que gisuñu ko fan matama du ma faale kii diingal fa qultu man taraka zikrallahi li zikri xayrihi fa qumrullahi wax ni képp ku bàyyi tudd yàlla jëm ci tudd keneen ku dul moom nee na dos nga bënd ci ay caaxa fa kayfa yansa aw yuqaatilu wara zikral la fi xalaqu wa sawara mu nan ngay tàggane wala nak ngay fàtte tudd yàlla mi li bind sa def ngay nit te kat damay wax ne melal wi yàlla sàkk doom aadama du nit moo ko ñaan, du nit moo ko sàkk, te melawu rek ci la nit moom yi àddina. Waaye bu ci yemee képp nag mun nañoo jox ne bàyyi ma tane ko bàyyi ma, wala bàyyi ma sax tane ko, melaw bu ci yemee képp dana mujj bàyyi ma tane ko moom. Wax na ko sànq ndax bàyyi ma lan mu ci jëm mooy biram bu fees rek, bàyyi ma lan muy jëm mooy biir bu fees rek na fees jeex na loolu itam amal soxla ci lenn parce que xawaa sa dig bi mooy nit ko xam ne addinaam rek lay toppatoo. Loo ko wax lu jëm ci yàlla jàpp na loolu lu koy tàddee lu koy delloo gannaaw waxu mujj dund ci dund boo xam ne dund bàyyi ma lay ko tuddee parce que lu tax loolu nga xam ne moom la jëf ci luy jeex la te fa mu jëm du fuy jeex sax du fa fekk dara parce que yónnewu fa dara. Kon kay dina ñu ci bàyyi ma tane ko ndax yàlla waxoon na ne damaa def nit ci mel li gën a mat sama junj la ko ko nag ci ay jaaruwaay yu baree bare bare parce que lu tax mooy mel du nit gis rek teñ rek yàlla dañu yëg ne nekkul fañ ko gisee waaye ci ñoom la ne gis nga mat booba tax booy làmb yàlla doo ko làmb ca garab ga, booy làmb yàlla doo ko làmb ci asamaan, booy làmb yàlla doo ko làmb ci waaye da nga koy làmb sa bopp parce que lu tax mooy la ngay làmb rek wala xool xool ko loolu ci yoo la matee. Suy garab bi ci yoo la matee, suy asamaan ci yoo la matee, lépp loo gis rek mat ga ci yoo la ne nekkul fa nga koy xool. Loolaa tax na kon boo génnee sa bopp di ut yàlla rek yàlla réer la. Moo tax toujours alxuraan daf lay delloo sa bopp. War fii ànd ku si ko akola tub si ruuna dor la wax nag wa illa jibaali kay fa nisibat wala ufalaa yusuf illa sibili kay fa xulixat wa illa samaay kay fa rufaat wa illa jibaali kay fa nisibat wa illa addi kay fa sitaat dor la dafa zëkkir ina maanta mu zëkkir waaye sa bopp na njekkeen gis ne moo tax toujours nit si kon dellu ci boppam rek moo koy won lu bari ci lu mu gis doon moo ko ñëgal lu bari ci lu mu yëgutoon. Sëñ Touba dellu waxaat ne wa annahu bidaatu wilaaya gis nga wilaayatu tàmbali ga mooy laa ilaha illa allah waaye mujjee mooy laa ilaha illa allah mooy tàmbali wilaaya nee na bàyyi ko mooy dayoo yow kañ lay tàmbali wilaaya ci nit ndax dangay dégg na baax nga téye ko day dell parce que lu tax mooy ka xam yoon wa tàm ndiga la jox la ko moo la cay boole kooku bu la ko joxee te nga jël ko rek bokk na waaye sudul moom fekkoon na ko nga téye ko fekkoon na la ci yow waaye loolee mu fekkoon la ca boo ci yeboon adduna yàgg yàgg yàgg doo ci yëg lan la laa ilaha bi saf ak nan la mel doo ko xam sedd boobu di xam lan lay saf xam ni mu mel da ngay fekk jeeboo gëstu ji ko loolu mooy tàmbali wilaaya moo tax war toujours ne ku jot di sàkk ji yàlla rek war nga liggéey sa xel bu baax ça tey ñu bëri xamoon ko kon da ngay ñëw ci nit ngay ñëw te nit ngay jaayanteel te yàlla ngay ñëw kon loolu rek waroon na ci mën a jàngi lu bari maa ngi sàkk ji yàlla kenn du wax ne maa ngi sàkk ji nit mun nga wax ne maa ngi wuti sëriñ dëgg la waaye bu ñëw sëriñ bi loo koy defee ji ak lan nga wutee sëriñ ba da nga di lay la yi nag mën na bëri parce que kenn ku ne ak la tax mu ub sëriñ bokkuñu ndax sëriñ ñoo bokk am na xam ne sëriñam ba lu mu ko wutee mooy ñaanal ko su jàqee mu ñaanal ko su amee soxla mu ñaanal ko moo xam ay saabar la moo xam ay téer la moo xam lu mën a doon waaye foofu la teg sëriñam ba rek su jiite daal dawal na wuti sëriñ ba rek kon kooku looy mooy parce que sam waaye am na xam ne sëriñ ba mu wuti moom xëj na taxu koo jóg bu jàqee du tax mu gis ko sëriñ ba bu jaaxlee du tax mu gis ko sëriñ parce que lu tax mooy sëriñ yobal xeyaama tax mu jàpp kooku moom borom du ko diis lu jëm ci addina wala su ko diisee sama kasa bëgg koo feeñal boppam rek a tax waaye lu taxu koo jóg boobu nag mooy bi nga xam ne bu ñu la laajee la ngay lay mooy yàlla lay ut moom boobu nag it xakka sa yàlla moom lu ut ci moom dalay tek ci yoon wo xamne dañ ci am yaqeen yaqeen moy nga am ci lu la wuur lu la leer do ci am ndox ndox wuur ndox moy nga and ak mom rek ci do gis benn yaqeen bo xamne bi ak sa wala tektal bo xamne dañ la wuur ni li ngeen ut mu ngi fi xam nga lu dalu xal parce que li ngeen ut tay bom war nga ci am mandat bu leer bo xamne wuur na li nga ut mu mustaq lu moy yox parce que akayte mu la la tax señ touba ne kon waxta bi rabbi yalla xam la sufa ne kon lañ koy lamb nat ko am na nangam wala jot na mu fi ñen gëstu ko sét ko ba xam moy bu la yalla taxay jox laj ko yalla parce que tax moy bala leneen taxaw na jox ñu jëf señ taw ko laj kon nak bam joy la bu re yalla yi tax da laj ko yalla suma joxe tontu yo xamne doyna la ci yalla fu lañu jappal yalla ngi fi ndax dañ ko xam mu ne waaw man na sa ko xam kon topal ndax dañ ko xam ne dañ ko xam comme duñ ko xam ne kon jaw top da nga gis ñu ko top ci ñu bare bare rek bo ne xam yalla ñu yalla moom kenn du ko xam waa sëriñ bi boo ko toppee te yow yàlla tax nga topp ko yàlla mi tax nga topp ne yàlla moom duñ ko xam yow topp ci topp say moom kan fan lay taw ak lan lay jëri xam nga dana ko mun ngeen ba nay xam di jaamu yàlla naka ngeen di àddee jaamu yàlla ci naka yaa nga si kat mu nga këram yaa nga si dëkk mu nga dëkk mën nañu ànd jaamu yàlla ci naka ànd jaamu yàlla te li ci bay ko laxat yi jë kon du boo ko di kon nga fa nekkul mais su fekkoon mu nga fa bala ko koy laaj sax da nga dégg ci moom kàddu yoo xam ne wala mandarin boo xam ne la leex ne yàlla nga ko ndax ñu yàlla nekk ñoom ñëpp bala ngeen ko laaj ñoom ñoo ko wax sa mu saa ñu nekk ci moom de kenn laaju ko yàlla ndax xamuñ ko woon xamuñ sax dañ xam yàlla moom kay moo xëy ne xam naa yàlla gis naa ko mën naa ko woon kenn mosu ko laaj di ko wax moom kenn képp xam ko xamul ko wax xam xamul ko mos a xelaat ne lu ñu xam na ñëpp di ko déglu ñii di xool li muy wax ndax dëgg laa du dëgg ya ci def ñoom won ko gënaa ca saasa ne moom yaramam dafa sànd jëmatu sax dégg la muy wax parce que kàddu la wax ne mosu ko dégg waaye comme moom xam na suñ jëm xam na li nekk mooy lan loola da ko mel ne ko yokk tàngoor moom ku ko daw ko daw dem loole nag daal na dugg sax moom kenn ci néeg rek sa boroom bi ne ba dégg kàddu yi benn mu yël benn mañot fool di ko arrêté daal na ko def moom kenn rek di wax jël mañot fool di ko arrêté di karate wax bi parce que day mar wax te du gis ku mu wax ndax yàlla boo ci mandee doo taa moom sa bopp fekk yaa ngi contrôler sa bopp rek day tas nga man teel xaal ba bu ñëwaa rek bu gisee nit wax bu gisee nit wax moo tax nit yàlla jëruñ ci moom léeg-léeg nit jëruñ ci moom ko xam ne sax xëy na du doon taalibeem sax waaye teewee ci tayam rek jëlee fa yar wala am fa yar ak teggi ci kanamam nga jëlee fa lu xam ne ak saa nit dana toog ci kanamam lu yàgg-yàgg sax doo ko fa jëlee loolu sax saa def na ko ci ay nit sax ngi toog benn tur boo xam ne ku sol noonu la ab tëréw la dëkk soobam daan faral di ñëwal sëñ bi soppoon ko lool ñuy waxtaan benn bis mu ñëw fekk sëñ bi ci waxtaan muy wane moom ni muy góorgóorlu man xëy sama ñàkkalee dunde man kay damay bay nangam nangam waaw sëñ mu ne ko da ngay bay góor siri mu ne ko waaw mu ne ko bonee bàyyi mbay parce que moom gis na sot yoonam toog di ndóg ñëwaat di bay loola ci kanam moom moom gàcce lañu moom mu ne ko bonee bàyyi ko cor la ko bàyyi bis yàlla tey bi te du taalibeem sax waaye toog ci jotaayam ak sopp ko ko soppoon ak sa lool moo ko may loola sa bàyyam defalu ko ko keneen defalu ko te yàgg na kon gis nga nit yàlla jubóo gi mu jubóo ci yàlla loolaa tax moo tax li am solo mooy jubóo ak moom rek damay xonq ci sama xel ne roy nit ki wala ak topp nit ki baax na naam waaye ci ngay roy da ngay xam ba mu jaar la muy def nga man ko bu baat nga man ko rek bàyyi koo xam ne xamoo bu mu jaar la moo def man la loo koy royee topp nit ki itam da ngay xam fi mu teg tànkam bi nga teg fas tànk bu sa bëj neexul nag tànk mun na la réetu su la tànk bu réer mu doo tànkoom kon moo tax ne kon soxna sax du ko ñuy topp du ko ñuy roy dañ koy fexee suñ bopp doon melokaan ci moom fu mu jëm dem ak ñun ni nga xamne melaw wa du ko bayyi fele dem ak jëmum dedd fu mu dem ak ñand ak mom loolu deglu wuñ len mom rek la kon nak nit yalla ni rek lañ koy topé kon ñu xamne yoon yi ni la seigne wa ni la jangale ba wax nañ ne fa kullu man zakaraha muftaqida matmuna taqla min taqda ba ta nga wax ne ku ko tuddu ta nga xam ko ta nangu ko de aljana moy sukkar te jul yeb aljana ju lum ci tek hasba ka fiya nala doy xam nga su doy lol bu la wax dana doy daf ne hasba ka fiya nala doy anna tuta sama jant rabbina def ak tan ndax moy ndug aljana su do mais teral man te wal nala doy jekay ku ne gis na doy nako lum ci doli gis nga ci wam amone xamul lum degut xamul lum tajj xamul lum gisul ci melokana mo ba gis yalla tay bi sax ngui koy deg waye ndax mos na yox yoxi wala ndax mos na gesso wala ndax mos sopp doxit kan mos ta tax bu sopp doxit xam la nek tax na ba ñi mbokkalon Serigne Touba sax jaxalon la len jam nañ ko ci soñu lañ ko waye gestu wul len yoram nekul ci ñom te kuñ mosa gelemé mo len di gindi day Serigne Touba am na sama ko cetat tam la Serigne Touba hak ba ke biha lolay deug lum ci tek wa in takun muqtadiyan fa nafi awla ma ta zin ya fayu li ta bila ilaha illallah wal munta mustabil kom ni ko jidi waxta so tambale del dak di saxal kon kay am na lu ni te beug wal bo demé ci bañe ci katul asbab dafa ne nafi la ak musbit nafi ak munti isbat ak musbit mom non la ko waxe neena ñent la nafyu ak munfi isbat ak musbit moy dakk ak la ngay dakk sax ak la ngay saxal ci tuba tak mom ñaar tak neen nafyu la isbat rek mu jax dakk ak saxal rek la ana deug kon ci ko mu la bëgg jangal dafa lay dakk nga da ko lay dakk ci nga bëgg dem ta moy yalla ci nga bëgg gis ta moy yalla da mom do gis sa bokk gis ko do gis sa morom gis ko do gis lenen gis ko kon yoy nga xamne mo jaar ci dent mom loolu lañu dakk ko waye dekk yoy ngay dakk ndika mom ngay sampat kon nek jima nek ci xel mi wala nek mu nek ci xol bi ci nga gëm ko ci nga fas ko ci nga yek ko te dara ñakku loolu lañ lay dakkal dafa amul motam waxne ci jogut yalla da naka mo na deug ma waxa gum ci dara parce que lutam moy lu wax rek tak sa buñ ko demé ci akare set na nekk ta tax moy deug bañ nek ba tuddu ko haqiqatu deug kana mo ci to akon del dakk bi taxal wal muntaha nak ku xamne hadd na o fal la muxtasir wa taqul allah allah qad la ilaha illa bokku ni nonu moko ko def waxtu wo ci agge manam dina fas ci jeul ben bi sax parce que day oyof ak yow non way xolal allah rek ci melo.